زلات بڑی تباہی مچی، بہت آدمی ہلاک ہوئے، بہت جانور مویشی، زمینوں کی تباہی ہوتی ہے، فصلوں کی. پھر سن 22 میں، 1922 میں جاپان میں ایک زلزلہ آیا بہت بڑا، اس میں 300,000 آدمی متاثر ہوئے اور زمین میں بڑی بڑی دراڑیں نظر آتی تھی، ہزار ہزار میل کی دراڑیں نظر آتی، ایسی دراڑیں پڑی ہوئی تھی وہاں، بہت خوفناک زلزلہ تھا. 300,000 آدمی تباہ اور برباد ہو گئے، بہت تباہی آئی. اسی واقعے کی طرف مصر کا شاعر شوقی جو اس زمانے میں موجود تھا وہاں، اس نے ایک بات ذکر کی اپنے شعر میں کہ کیف حالا تف بے توکیو و تف حالا یو کہاما و سلیل کر یہ تین کیف القیاما. ٹوکیو جو ہے جاپان کا دارالخلافہ، بڑا شہر ہے جس میں 1 کروڑ کے قریب آبادی ہے. ٹوکیو میں کھڑا ہو اور یو کہاما سے پوچھو ذرا طواف کر کے، چکر لگا کے، کہ قیامت کا منظر کیسا ہوتا ہے. کیف القیام، ایسا ہی ہوگا جیسے یہ زلزلہ تم نے دیکھا، ایسے ہی خوفناک زلزلہ قیامت کا ہوگا. اور اس کے بعد پھر سن 1935 میں کوٹے کا زلزلہ آیا جس میں 50,000 آدمی ہلاک ہو گئے بالکل ہی، اور بہت سے آدمی بے گھر ہو گئے. بہت تباہی لوگوں نے دیکھی، مشاہدہ کیا. قریب زمانے میں بزرتہ جو الجزائر کا شہر تھا، 50,000 کی آبادی کا، رات کے وقت 3 بجے زلزلہ آیا تو وہ سارا شہر ہی تباہ ہو کر رہ گیا. ساحلی علاقے پر شہر تھا بزرتہ، جبکہ یہاں صدر ایوب کا حکومت کا زمانہ تھا اسی دور میں. اس کے بعد پھر 70 کے بعد یہاں ہمارے ملک میں باشام کوستانی علاقے میں زلزلہ آیا، 4,000 کی آبادی جہاں وہ ساری تباہ اور برباد ہو کر رہ گئی. یہ لوگ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، اور تمام ممالک میں یہ جزوی طور پر زلزلے آتے ہیں، کہیں ایران میں زلزلہ آیا، کہیں وہاں ترکی میں ہوا، کہیں وہاں اٹالیا میں، کہیں امریکہ میں. یہ جزوی زلزلے جو آتے ہیں ان سے بھی بعض اوقات بڑی تباہی ہوتی ہے، لیکن بات سمجھ میں آ سکتی ہے. اور پھر جس وقت یہ سور پھونکا جائے گا تو زمین میں مسلسل یہ جھٹکے آئیں گے، یکے بعد دیگرے، ایک سے ایک بڑھ کر جھٹکا، جو تمام چیزوں کو درم برم کر کے رکھ دے گا. جیسا کہ آگے دوسرے رکوع میں اسی صورت کے اندر اللہ کا فرمان ہے کہ تامت الکبرا، سب سے بڑا ہنگامہ کائنات میں اس وقت واقعہ ہوگا، سب سے بڑا ہنگامہ. تو یہ رادفہ سے یہ مراد ہے، لیکن دوسرے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس دن کانپے گی کانپنے والی، یہ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو تمام کائنات فنا ہو جائے گی، اور تتبع ہر رادفہ اس کے پیچھے آئے گی دوسری، پیچھے آنے والی. یہ دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو پھر وہ دوبارہ انسانوں کو، تمام چیزوں کو کھڑا کر دیا جائے گا. یہ دوسرا سور ہے، پہلا سور فنا کا ہوگا اور دوسرا سور قیام کا ہوگا. دوسرا سور پھونکا جائے گا تو انسان زمین سے نکلیں گے، اور پھر وہ زمین کو ایسا پھیلا دیا جائے گا جیسا کہ ایک چمڑا پھیلا دیا جاتا ہے، بالکل کھینچ کر، ذرا بھی اونچ نیچ اس کے اندر نہیں رہنے دیا جائے گا. لا ترا فی عوجم ولا امتا، نہ کوئی موڑ ہوگا، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ کوئی آڑ ہوگی، سب چٹیل میدان ہوگا. اور پھر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، آواز جدھر سے آئے گی لوگ دوڑتے ہوئے ادھر چلے جائیں گے، ایسا جیسے تیر نشانے کی طرف جاتا ہے. یہ دوسرا سور ہوگا، یہ ہوگا قیام کا، جس کے بعد محاسبہ اعمال شروع ہوگا، اور پہلے اور دوسرے کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا، جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سور جب پھونکا جائے گا اور تمام یہ کائنات درم برم ہو کر پناہ ہو جائے گی، اور اس کے بعد دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو 40 سال کا وقفہ درمیان میں ہوگا، تو رادفہ سے یہ دوسرا سور مراد ہے کہ جس کے اندر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. حالت یہ ہوگی قلوب یوم اذن واجفتن، بہت سے دل بہت دھڑکنے والے ہوں گے، بہت خوف طاری ہوگا، اور ابصار و خاشیہ نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور بڑی ندامت اور ذلت طاری ہوگی، گھبراہٹ اور اضطراب ہوگا، دل بڑے دھڑکتے ہوں گے، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور پہلے ایسا بھی ہوگا بعض مواقع میں کہ آنکھیں اوپر اٹھا کر آدمی دیکھیں گے. یہ ابتدا میں جس وقت کے نظام درم برم ہوگا، تشخص فی الابصار، اوپر آنکھیں اٹھی کی اٹھی رہ جائیں گی اور یہ خیال کریں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کوئی حالت میں کیسی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے جس کے بارے میں وہم و گمان بھی نہیں تھا. اور یہ ہے کہ بعد میں جب دیکھیں گے کہ لوگ اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور یہ جزائے عمل کی منزل آ رہی ہے، بہت سے دل بہت دھڑکنے والے ہوں گے، اور آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، پست ہوں گی، ذلیل ہوں گی. یہ حال ہوگا اس وقت جس وقت جزائے عمل کی منزل واقعہ ہوگی. تھوڑا تھوڑا نمونہ اللہ نے بیان کیا پچھلی صورتوں میں، بعض جگہ نہایت تفصیلات زیادہ ذکر کی گئی. تو یہاں جذب و کشش کے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بلند لوگ اور ذہین لوگ، سائنسدان، دانشور لوگ جس بات کو آسانی سے سمجھتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر قیامت کا مسئلہ سمجھایا گیا کہ زلزلے کا آنا بھی ایسی چیز ہے، یہ درم برم ہونا ہے، یہ کھینچا تانی شروع ہوتی ہے، یہی جذب و کشش ہے. جیسا خیمے کے اندر جب ڈھیلا پن ہوتا ہے تو تنابوں کو کھینچ لیا جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے خیمہ، ایسا یہ کائنات کا حال ہوگا، تنابیں کھینچ دی جائیں گی اور یہ ہر ایک چیز کو درم برم کر دیا جائے گا. تو دل اس دن بہت سے دھڑکنے والے ہوں گے، آنکھیں بہت پست ہوں گی، یہ حال اس وقت ہوگا. آج جو لوگ انکار کرتے ہیں جزائے عمل کا، اللہ نے ان کا شکوہ بیان کیا ہے. یقولون، کہتے ہیں یہ لوگ جو جزائے عمل کے منکر ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو قیامت کو نہیں مانتے. من یکفر باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر، تو کفر کرتے ہیں تو خدا کی وحدانیت سے بھی، رسولوں سے بھی، کتابوں سے بھی، اور قیامت کے دن سے. کہتے ہیں کوئی قیامت نہیں، ایسے یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں، لوگ کہتے ہیں ڈگوسلے ہیں یہ مولوی ملا لوگ کہتے ہیں، کہے گی قیامت ہے، کسی کو نہیں دیکھا مر کر دوبارہ آتے ہوئے. اور پھر بعض کافر ایسا ادعا سے کہتے ہیں انہی اللہ حیات الدنیا، یہ ماز دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، اسی میں ہم زندہ رہتے ہیں، اسی میں مرتے ہیں، کھپ جاتے ہیں، ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی دوزخ نہیں، کوئی جنت نہیں. ایسے ہی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، صاف انکار کرتے ہیں قیامت سے، اور بالکل کہتے ہیں یہی ہے، ایسے ہی بنائی ہوئی باتیں. اور پھر طرح طرح کی باتیں اور اپنے ذہن میں گھڑے ہوئے دلائل بھی پیش کرتے ہیں. اذا زللنا فی الارض، زمین میں جب رل مل جائیں گے، مر گیا آدمی، کھپ گیا زمین میں، اس کی اجزاء مٹی سے مل گئے، منتشر ہو گئے اجزاء، تو کیا پھر دوبارہ لوٹائے جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو عقل میں نہیں آ سکتی یہ بات. ہے ہاتھ ہے ہاتھ لما تو ادون، بعید ہے یہ بات، عقل میں نہیں آتی، تو انکار کرتے ہیں. اور یہاں ان الفاظ سے اس کو تعبیر کیا ہے، کہتے ہیں یہ لوگ منکرین قیامت. مشرق اور کافروں میں ایسے بھی ہیں جو قیامت کا بھی انکار کرتے ہیں، اور دہریے تو ہیں ہی منکر. اور کافروں میں بعض ایسے ہیں کہ قیامت کا انکار نہیں کرتے، مشرکین میں شرک کے باوجود بھی قیامت کو مانتے ہیں، جیسا ہنود ہیں، ہنود بھی مانتے ہیں پر قیامت ہے. مشرکین عرب میں بھی ایسے تھے جو بعض مانتے تھے قیامت ہے، اور بعض دہریے تھے جو نہیں مانتے تھے. تو آج بھی دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو قیامت کو نہیں مانتے، بہت سے مذاہب باطلہ والے بھی قیامت کا تصور رکھتے ہیں اور مانتے ہیں، لیکن وہ اور قسم کی تشریح کرتے ہیں اس کی. تو اللہ نے فرمایا یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، کہتے ہیں یہ لوگ یعنی قیامت کے جو منکر ہیں، جزائے عمل کے منکر ہیں، کہتے ہیں کیا ہم پلٹائے جائیں گے پہلی حالت کی طرف. پہلی حالت سے مراد جیسی دنیا کی زندگی ہے، جسم اور روح کے ساتھ مکمل حیات ہوتی ہے، کیا مرنے کے بعد دوبارہ اس پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ ایسے ہی ہوگا، جسم و جان کا رشتہ جیسا کہ آج ہے، کیا ایسی حالت میں ہم لوٹائے جائیں گے؟ تو کہتے ہیں اذا کنا عظاما نخرہ، جبکہ ہم ہو جائیں گے بوسیدہ ہڈیاں، کھوکھری ہڈیاں، بھربری ہڈیاں، کہ جس کو ذرا انگلی میں پکڑا جائے تو وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، کیونکہ بوسیدہ ہڈی بالکل راکھ بن جاتی ہے، راکھ کی طرح. تو کیا جب ہم کھوکھری اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر ہم کو لوٹایا جائے گا؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آتی بات کہ پھر کس طرح حیات ملے گی. اور کہتے ہیں کہ ان تلک اذن کررت خاسرہ، اگر یہ حالت ہوگی تو یہ تو یقیناً بڑے نقصان والی حالت ہوگی، کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں، ذرات ہمارے منتشر ہو جائیں، بکھر جائیں، فنا ہو جائیں، اور پھر دوبارہ جان پڑ جائے، اور ایسی حالت پیدا ہو جائے، ایسا ہی جسم اور ایسی جان قائم ہو جائے، تو یہ تو بڑے نقصان والی بات ہوگی. پھر ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہماری تو عقل کے خلاف ہے یہ بات کہ ایسا ہو جائے. کوئی بوسیدہ ہڈیوں میں جو خاک ہو جاتی ہیں، راکھ ہو جاتی ہیں، ان میں دوبارہ زندگی پیدا ہو جائے، تو یہ تو ناممکن ہے. دوسری جگہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہڈیوں کو تم یہ سمجھتے ہو، وہ سیدھا ہڈیوں کو، کہ زندگی ان سے بعید ہے. ہڈیاں تو بہرحال ایک وقت ایسی تھی کہ وہ جاندار تھی اور حیات سے ان کا رشتہ تھا. کل کونو حجارت لو حدیدن، فرمایا تم لوہا بن کر کے دیکھ لو یا پتھر بن کر دیکھ لو، کہ جو حیات سے بہت ہی بعید سمجھی جاتی. لوہا جو ہے ایسی بے جان چیز ہے، سخت چیز ہے. ہڈیوں کو تو کسی وقت رشتہ تھا حیات سے، تم پتھر بن کے دیکھ لو یا لوہا بن کر کے دیکھ لو یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت ترین مخلوق ہو وہ بن کر کے دیکھ لو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی زندہ کرے گا. کیونکہ خدا قادر مطلق ہے. جب اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفتیں کہ وہ ان اللہ علی کل شئن قدیر، قادر مطلق ہے اور علیم کل ہے، واللہ بکل شئن علیم، علیم کل خدا کی ذات ہے اور قادر مطلق ہے، تو کوئی چیز اس کے علم سے غائب نہیں ہے اور کوئی چیز اس کی قدرت سے خارج نہیں ہے. جب قادر مطلق ہے تو وہ سیدھا ہڈیوں میں حیات پیدا کر سکتا ہے، یا علیم کل ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خاک کے ذرات پراگندہ ہو گئے اور پتہ نہ چلا کسی، یہ تو وہاں ہے جس کا علم محدود ہو. اور ناقص خدا تو علیم کل ہے، بکل شین علیم، اور محیط ہے بکل شین، ہر چیز اس کے علم میں، اور کوئی چیز ضائع ہوتی نہیں ہے، اعمال انسان کے ضائع نہیں ہوتے، اعتقاد فکر اس کی سب محفوظ رہتی ہے، خدا نے ایسا اس کا نظام بنایا ہے، اس کی تدبیر ایسی بنائی ہوئی ہے، ہر چیز محفوظ ہے، جب چاہے گا اس کو سامنے لا کر رکھ دے گا۔ تو یہ جو منکر قیامت ہیں ان کا شکوہ کیا گیا، فرمایا یہ غلط سمجھ رہے ہیں، فینما یہ زجرت واحدہ، ایک ہی جھڑک ہوگی، ایک ہی ڈانٹ ہوگی، ظاہر ہے کہ ایک دم سور پھونکا جائے گا، ایک دم لوگ نکل آئیں گے باہر، یہ نفع ثانیہ کے بعد ایسا ہوگا، سور پھونکا گیا تمام کائنات ایسی اٹھتی چلی آ رہی، دوڑ رہی، جزائے عمل کی منزل کی طرف بڑھے گی، ایک ہی ڈانٹ ہوگی، اذا بساہرہ، سب لوگ ایک چٹیل میدان میں ہموار زمین کے اندر، اور جیسا کہ قرآن میں موجود ہے، تو بدل الارض غیر الارض، اس زمین کے بجائے دوسری زمین آئے، بالکل سفید جیسے چاندی ہوتی ہے، اس پر حساب کتاب ہوگا، اس زمین کی جگہ اس کو تبدیل کیا جائے گا، اور بالکل ہموار ہوگی، اور اس پر چٹیل میدان میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے، کوئی بھی ان میں سے غائب نہیں ہوگا، اولین اور آخرین سب، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، مقرر کیے ہوئے وقت پر تمام اگلے اور پچھلے سب کو اکٹھا کیا جائے گا، اور ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا، پوچھ گچھ ضرور ہوگی، دوزخ اور جنت برحق ہے، ہر ایک نیکی والا اپنے ٹھکانے پر جائے گا، برائی والا اپنے ٹھکانے پر جائے گا، ایمان والا اپنے مقام میں پہنچے گا، اور کفر والا اپنے ٹھکانے پر پہنچے گا، یہ بات یقیناً ہو کر رہے گی۔ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ اللہ تعالیٰ کیا پہنچی ہے اب تک بات موسیٰ علیہ السلام کی، جبکہ پکارا اس کو اس کے پروردگار نے ایک مقدس وادی میں جس کا نام طوا ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اذهب الى فرعون، جاؤ تم فرعون کے پاس، بے شک اس نے سرکشی اختیار کی ہے، فقل آپ اس کو کہہ دیں کیا ہے تجھے رغبت اس بات میں کہ تو پاک ہو اور میں راہ دکھاؤں تجھ کو تیرے پروردگار کی، بس تو ڈرے، پھر دکھائی اس کو بڑی نشانی، بس جھٹلایا اس نے اور نافرمانی کی، پھر کچھ پھیری اور کوشش کرنے لگا، بس اکٹھا کیا اس نے، اور پھر پکارا ہو اور کہنے لگا میں ہوں تمہارا سب سے اوپر والا پروردگار، بس پکڑا اس کو اللہ تعالی نے آخرت اور دنیا کی عبرت ناک سزا میں، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے۔ سورہ نازعات میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت اور جزائے عمل کا مسئلہ ہی سمجھایا ہے، لیکن حکماء اور فلاسفر دانشور لوگوں کی ذہنیت کے مطابق جو بعض کائنات کے اندر کام کرنے والے پیچیدہ اور مشکل قوانین ہیں ان کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کی ذہنیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قیامت کا مسئلہ سمجھایا ہے. ابتداءً قسم اٹھا کر فرمایا، ضرور قیامت برپا ہوگی اور تم سے محاسبہ کیا جائے گا. وہ جس دن کے زمین کانپنے لگے گی اور بھونچال کی کیفیت اس پر طاری ہو جائے گی لگاتار، اور پھر دلوں میں بڑا خوف ہوگا، آنکھیں پست ہوں گی. آج یہ کافر اور مشرک کہتے ہیں کہ ہم کیا پہلی حالت کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی دنیا میں جس طرح ہماری روح اور جسم کا تعلق تھا ایسی حالت میں ہم لوٹائے جائیں گے. اگر ایسا ہوگا تو یہ تو عقل کے خلاف ہے. جب بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، جو کہ زندگی سے بہت بعید معلوم ہوتا ہے یہ سلسلہ، یہ بڑے نقصان والا ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ ایک ہی جھڑکی ہوگی اور اچانک یہ سب کے سب لوگ چٹیل میدان میں اکٹھے ہوں گے اور جزائے عمل کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اللہ تعالی نے محاسبے اور جزائے عمل کا مسئلہ یہ حضرت موسیٰ اور علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ذکر کر کے یہ بات سمجھائی ہے، اور اس طرح فرمایا کیا پہنچی ہے آپ تک بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں بہت سی صورتوں کے اندر ہے تفصیل کے ساتھ، کہیں اجمال کے ساتھ ہے، کہیں زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ قصص میں، اور اسی طرح سورہ طٰہٰ میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور بعض دوسری صورتوں میں وہ ارشاد ہوتا ہے کیا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ تک پہنچا ہے، آپ کو معلوم ہوا ہے. جبکہ پکارا اس کو اس کے پروردگار نے ایک مقدس وادی کے اندر جس کا نام طٰہٰ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت جب ملی اللہ کی جانب سے اور مامور ہوئے کہ وہ فرعون کے پاس چل کر اس کو ڈرائے، اس مقام سے اس واقعے کو یہاں شروع کیا، کیونکہ یہاں جزائے عمل والی بات سمجھانا مقصد ہے. جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کا رد مقصود ہے. موسیٰ علیہ السلام تو مصر میں رہتے تھے اور پھر وہاں بچپن سے لے کر ان کے جوان ہونے تک کے واقعات موجود ہیں، اور ان کی جوانی کے زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ وہ ایک قبطی اور اسرائیلی کا آپس میں تنازع تھا، تو اس طرح اس قبطی کو ظلم سے ہٹانے کے لیے اور اس مظلوم اسرائیلی کی مدد کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس کو ہٹانے کی کوشش کی کہ وہ ایک مظلوم اسرائیلی کو مار رہا تھا. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ظالم تو عہدیدار تھا، افسر تھا فرعونیوں کا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر جب وہ وہاں سے اس نے نہیں چھوڑا اس مظلوم کو، تو یہ آگے بڑھے اور بڑھ کر اس کو ایک مکہ رسید کیا کہ وہ چھوڑ دے اس مظلوم کو. موسیٰ علیہ السلام کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اس مکے سے یہ ہلاک ہو جائے گا، یہ تو وہم میں بھی نہیں تھا، نہ ارادہ تھا اس کو قتل کرنے کا، محض ایک مظلوم کی مدد کرنا مقصد تھا اور چھڑانا مقصد تھا اس کو ظالم کے پنجے سے. لیکن وہ مکہ ایسا پڑا کہ وہ شخص اس کو برداشت نہ کر سکا اور وہ ہلاک ہو گیا. پھر دوسرے دن بھی ایسا ہی اسی اسرائیلی کا چرچا کسی اور کے ساتھ تھا، پھر یہ بات ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ملامت کیا، تو وہاں سے اس بات کا چرچا ہو گیا کہ اس شخص کو، قبطی کو، موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا. فرعونیوں نے مشورہ کیا، طے کیا کہ موسیٰ کو زندہ نہیں رہنے دینا چاہیے. فرعون کی اور اس کے حواریوں کی یہ رائے ٹھہری کہ اس کو مار دینا چاہیے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے جب کوشش کی گئی تو کسی مخلص آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کو، اس وقت وہ نیا مصر جو تھا اس کے علاقے میں تھے، وہ ان کو اطلاع دی کہ لوگ تمہارے قتل کرنے کے مشورے کر رہے ہیں، تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ اپنی جان بچا لو. فرعون جو ہے وہ اور اس کے حواری بھی سب ظالم ہیں، وہ آپ کو قتل کر ڈالیں گے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں ہی سے مصر سے نکل گئے اور مدین کے راستے پر چل پڑے. مدین الگ سلطنت تھی، فرعون کا وہاں دخل نہیں تھا، اور یہاں سے کئی دنوں کی مسافت تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے پیدل طے کی. اور یہ ایسی حالت میں کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، بہت سا سفر طے کرنے کے بعد 10 دن یا اس سے زیادہ وہ مدین میں جا پہنچے. مدین کے واقعات بھی قرآن میں مذکور ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام، اکثر تفسیری روایتوں میں یہی آتا ہے کہ وہاں مدین اور ایکا کی طرف اللہ نے شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا. بعض کہتے ہیں کہ یہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے بلکہ ان کے بھتیجے تھے، اور اسرائیلی روایتوں میں حباب نام سے ان کو ذکر کیا جاتا ہے. مفسر کہتے ہیں کہ یہ شعیب کی تعبیر ہی ہے، اور بعض روایتوں میں تیرو کا ذکر بھی کیا ہے کہ وہ تیرو نام تھا ان کا. اس بزرگ کے ہاں پہنچے موسیٰ علیہ السلام، اور پھر انہوں نے تسلی دی، انہوں نے کہا کوئی فکر نہ کرو. پھر وہاں موسیٰ علیہ السلام رہے، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، معاہدہ کیا 8 یا 10 سال رہنے کا، اور انہوں نے اپنی صاحبزادی کا نکاح ان کے ساتھ کرا دیا. قرآن میں صراحتاً مذکور ہے فلما قضل موسیٰ الاجل، موسیٰ علیہ السلام نے وہ معاہدے والی، ایگریمنٹ والی مدت پوری کی. وہ 10 سال جب پورے کیے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے کہا کہ میں اب مصر جانا چاہتا ہوں واپس، میں والدہ سے ملنے کا بڑا اشتیاق ہے. بہت زیادہ دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ والدہ کی زیارت کریں اور بڑے بھائی سے ملاقات کریں، کیونکہ ان کے وہاں یہ تھے حضرت ہارون علیہ السلام کے بڑے بھائی اور والدہ، تو ان کا اشتیاق پیدا ہوا. اور یہاں سے ان سے اجازت طلب کی تو انہوں نے اجازت دی اور ساتھ ہی بیوی کو بھی لیا، بچے تھے وہ بھی، کچھ انہوں نے جانور بھی دیے، بزرگ نے ان کو پہلے دیے ہوں گے وہ بھی ساتھ لیے، کوئی اونٹ پر سامان وغیرہ لادا، ساتھ کچھ خادم بھی انہوں نے بھیجے کہ راستے کے اندر یہ ان کو وہاں پہنچا کر واپس آئیں۔ اس طرح کی یہ کیفیت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی وہاں سے۔ اب بیوی کو ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی، کیونکہ خاوند کو شرعاً اجازت ہوتی ہے کہ وہ بیوی کو جہاں وہ رہتا ہے وہاں لے جائے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے یا اس بزرگ نے جن کے پاس وہ رہتے تھے اور جن کی بیٹی تھی، انہوں نے ممانعت نہیں کی، بیوی کو ساتھ ہی بھیجا۔ راستے میں جا رہے تھے، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا، موسیٰ علیہ السلام نے مدین سے جو راستہ شام کو جاتا تھا وہ تو بڑی شارع تھی، وہ راستہ نہیں اختیار کیا، کیونکہ راستے میں فرعونیوں کے دوست بہت تھے اور مصر، یہ شام بھی ان کا کے ساتھ دوستی کا تعلق رکھتا تھا فرعونیوں کے ساتھ، تو خطرہ لاحق ہوا کہ راستے میں کہیں کو خلل نہ ہو جائے، انہوں نے غیر معروف راستہ اختیار کیا، کچھ پہاڑ کے دامن میں سے ہو کر، کچھ صحرائی راستہ، ایسا غیر معروف راستہ اختیار کیا، تو راستے میں وہ سارا واقعہ پیش آیا۔ کہتے ہیں بیوی حاملہ تھی اور وہ راستے کے اندر ان کو درد دے شروع ہو گیا، رات کا اندھیرا ہوا اور کچھ جانور بھی بکھر گئے، وہ خادم ان کو تلاش کرتے رہے، ادھر سردی تھی، چکماک اپنے پاس رکھتے تھے اس زمانے کے اندر، اس کو ٹکرانے سے آگ نکلتی تھی، تنکوں میں آگ لگ جاتی تھی، اور یا کپڑا وغیرہ یا روئی جیسا چکماک پتھر ہوتا ہے وہ ٹکرایا تو آگ نہ نکلی، تو پریشانی لائق ہوئی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو سامنے کوئی آگ نظر آئی، تو ان نے کہا تم یہاں بیٹھو، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، تو میں وہاں سے آگ سلگا کر کے لاتا ہوں تاکہ آگ جلائی جائے، اور یہ جنگل ہے اور جگہ بھی ایسی ہے، اندھیرا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب اس آگ کی طرف گئے تو ان کو اس بات کا اس وقت بالکل وہم بھی نہیں تھا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے نبوت عطا فرما رہے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں تھا ذہن میں۔ جب وہ آگ کے قریب پہنچے تو اس آگ کی حالت ہی عجیب و غریب تھی، آگ کا خاصا جلانا ہوتا ہے، وہ تو جلاتی نہیں تھی، جب یہ آگے جاتے تھے تو وہ آگ درخت پر اوپر چلی جاتی تھی، یہ پیچھے آتے تھے وہ نیچے آ جاتی تھی، اور جیسا جیسا وہ درخت پر وہ آگ چمکتی تھی اور روشن ہوتی تھی، اتنا ہی درخت زیادہ شاداب ہوتا تھا، سرسبز ہوتا تھا۔ عجیب حالت ہوئی، موسیٰ علیہ السلام بھی دہشت میں رہ گئے کہ یہ کیا بات ہے، سمجھ میں نہیں آ رہے، ہاتھ میں تنکوں کا گٹھا سا انہوں نے لکڑیوں کا گٹھا کیا ہوا تاکہ وہ آگ سلگا کر کے واپس نہ آئے، لاٹھی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ادھر سے آواز آئی، یہ دور پہاڑ کے پاس ایک مقدس وادی توا، اس نام کا توا تھا، یہ دور پہاڑ کا بہت سلسلہ ہے، دور تک پھیلا ہوا ہے، تو اسی علاقے کے اندر یہ وادی تو آ تھی، تو وہاں سے آواز دی اس کو، جب پکارا اس کو موسیٰ علیہ السلام کو، اس کے پروردگار نے ایک مقدس وادی کے اندر جس کا نام تو آتھ، جس طرح کی دوسری سورت کے اندر موجود ہے، انی ان اللہ، موسیٰ میں تو تمہارا پروردگار ہوں اللہ، اور یہ انخلا نالیک، اپنے جوتے اتار دو، انکا بالواد المقدس توا، تم توا کی مقدس وادی کے اندر، مقدس اس لیے کہ وہاں پر اللہ تعالی کی تجلی خصوصی پڑ رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ جس خطے میں خصوصی تجلی نازل ہوگی وہ خطہ بڑا پاک اور مقدس ہوگا، اس لیے جیسا کہ خانہ کعبہ کائنات میں اور زمین میں سب سے زیادہ اللہ تعالی کی تجلیات نازل ہوتی ہیں، وہ مقدس مقام ہے، اور پھر مساجد بھی اسی طریقے سے یہ مقدس مقامات ہیں، تو جوتا اتار کر یہاں جانا چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے کہ جوتا پہنے ہوئے ایسے مقام میں آپ جائے، اور علاوہ اس کے یہ بات بھی ہے کہ اس وادی کا تو ہے کہ ذرا مقدس ہے، خدا کی تجلی اس پر پڑی ہے اور پڑ رہی ہے، تو پاؤں برہنا ہونا چاہیے تاکہ جسم کے ہر حصے میں اس تجلی کے جو اثرات ہیں وہ ظاہر ہوں، اس لیے جوتا اتارنے کا حکم ہوا جیسا کہ دوسری سورت میں موجود ہے، اور پھر وہ لاٹھی کو پھینکنے کا اور پھر اس کو اٹھانے کا، اس کے سام بن جانے کا ذکر سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہے، اور پھر اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، یہاں صرف وہ جزائے عمل کی مطلب کی بات سمجھانا مقصد ہے، اور فرمایا نبوت اور رسالت عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو، اور ارشاد ہوا اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، اس نے سرکشی اختیار کی، نبوت ملی، اور وہ آگ جو نظر آ رہی تھی حقیقت میں آگ نہیں تھی، وہ حجاب ناری تھا، وہ حجاب ناری تھا، تو وہ ایک لطیف چیز تھی، اور اس کے اندر سے آواز آئی تھی موسیٰ علیہ السلام، اور وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت ملی، اور حکم ہوا کہ فرعون کی طرف جاؤ، دوسری تفصیلات دوسری صورتوں کے اندر مذکور ہیں، اور یہاں صرف ایک بات جزائے عمل والی سمجھانا مقصد ہے، قیامت کی جزا برحق ہے، فرمایا فرعون کی طرف جاؤ، اور اس نے سرکشی اختیار کیے، طغیانی معنی حد سے بڑھنا، یا پانی میں طغیانی آتی ہے، سیلاب حد سے بڑھ جاتا ہے، وہ تباہی اور ویرانی کا باعث ہوتا ہے، ہر چیز کو دبا کر آگے لے جاتا ہے، تو فرعون نے بھی سر اٹھایا ہے، بہت غرور کیا ہے، تو اس سے جا کر کے کہو فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کیا تیرے اندر رغبت ہے، تیرا جی چاہتا ہے کہ تو پاک ہو جائے، تزکیہ حاصل کر لے، فرعون سے چل کر کے یہ کہو کیا تو پاک ہونا چاہتا ہے، سنورنا چاہتا ہے کہ سنور جائے، پاک ہو جائے، تیرا تزکیہ ہو جائے، اور تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر اور باطن دونوں پاک ہو جائیں، باطن جو ہے وہ فاسد عقیدے سے، کفر شرک سے پاک ہو جائے، اور ظاہر بھی ہر قسم کی کا تزکیہ حاصل ہو، تو کیا تجھے رغبت ہے، اور پھر میں تجھے تیری رہنمائی کروں، تجھے راہ بتلاؤں تیرے پروردگار کی طرف، پھر تیرے اندر خوف پیدا ہو، کیا تیرے اندر اس کی خواہش ہے، جذبہ ہے کہ میں اللہ تعالی کی طرف تیری رہنمائی کروں، تیرے اندر یعنی خوف پیدا ہو، ڈر پیدا ہو، یہ چل کر کے فرعون سے کہو رہنمائی کروں میں تیری، کیونکہ نبی کا کام رہنمائی کرنا ہوتا ہے، راہ دکھانا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ فرمایا، فتبینی احدک صراطا سویا، میری بات کو مانو، میں سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہوں، میرے پاس ایسا علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے وہ چیز بتلائی ہے. حالانکہ وہ باپ ہے، لیکن باپ سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ نبی اور نبوت کے منصب پر فائز ہیں. تو ایسا ہی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ چل کر کے فرعون سے کہو. دوسری تفصیل بھی موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی، پھر ہارون علیہ السلام کو بھی ساتھ شریک کر دیا گیا تھا اسی موقع پر جبکہ وہ آپ کو نبوت ملی تھی. اللہ نے ہارون علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام تو مصر میں تھے، یہاں سے چل کر کے بھائی کو ساتھ لیا اور پھر دونوں وہاں پہنچے، جیسا سورہ شعراء کے اندر موجود ہے. تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، وہی اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر. خدا کا ارشاد تھا نرمی سے بات کرنا، تبلیغ کے مقام میں نرمی درکار ہوتی ہے، تعزیر کے مقام میں سختی ہوتی ہے. یہ تبلیغ کے مقام کا ان کو منصب سمجھایا، نرمی سے بات کرنا، اور قولا لہ قولا لینا، بڑی نرمی سے بات کرنا. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام پہنچے وہاں اور اللہ کے حکم سے پیغام پہنچایا اور اپنی نبوت کے بارے میں بتلایا، اور پھر ساتھ ساتھ اراہ الآیت الکبریٰ، بڑی نشانی دکھلائی. اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے دو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو بڑی عظیم عطا فرمائی تھی. ایک یہ عصا لاٹھی والی جو سانپ اور اژدہا کی صورت میں یہ متشکل ہو جاتا تھا، اور دوسرا ید بیضا، بغل میں ہاتھ رکھ کر کھینچتے تھے تو ایسی روشنی پیدا ہوتی تھی جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے چمکدار. یہ نشانیاں بھی جب اس کو دکھائی تو فرعون فقط زبا اس نے جھٹلایا، انکار کیا اور طرح طرح کی باتیں کی. سورہ شعراء میں موجود ہے کہ تو اب نبوت کے دعوے کرتا پھرتا ہے، تو نے آدمی ہمارا مار دیا، بچپن میں تیری پرورش ہم نے کی، تجھ پر احسان کیے، اب تو نبوت کے دعوے کرتا پھرتا ہے ہمارے سامنے آ کر. بڑے مغرورانہ انداز میں فرعون نے بات کی، جھٹلایا اور نافرمانی کی، اور کہنے لگا تیرا مقابلہ کروں گا میں، جادوگر اکٹھے کروں گا، اور یہ طرح طرح کی باتیں کی، پشت پھیری اس فرعون نے اور تلاش کرتا ہوا گیا کہ وہ اس فکر میں چلا کہ لوگوں کو اکٹھا کرے، جادوگروں کو بلائے اور موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں ان کا مقابلہ کرے. چنانچہ ایسا ہی کیا اس نے، فحشرا، لوگوں کو جمع کیا اور پھر اکٹھا کر کے ان کو کہنے لگا، انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب تو میں ہوں، یہ موسیٰ کس کا بھیجا ہوا اور یہ کیا باتیں کرتا ہے. کر تو قبطی لوگ سارے فرعونی جو تھے وہ تو جی ہاں ہی کرتے تھے، اتنا بڑا دعویٰ اس نے کیا، انا ربکم الاعلی، بڑا رب تو یہ کس کا بھیجا ہو، یہ کہتا ہے کہ میں رب کی طرف تجھے دعوت دوں اور تو تیرے اندر خوف پیدا ہو. تو دوسری آیت میں موجود ہے، مصر والوں، یہ تمام اختیار اقتدار میرے ہاتھ میں ہے، یہ نہریں ہیں، یہ ڈیم بنے ہوئے ہیں، یہاں سلطنت ہے، یہ فوج ہے، یہ فلان چیز ہے، تو ما علمت لکم من الہ غیری، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں سمجھتا، تو میں ہی ہوں تمہارا بڑا. اتنا بڑا دعویٰ کیا اس نے انا ربکم العالی. امام قشیری رحمت اللہ علیہ نے لطائف میں لکھا ہے کہ جب ابلیس نے یہ فرعون کا دعویٰ سنا تو وہ گھبرا اٹھا اور کہنے لگا کہ یہ تو مجھ سے بھی بڑھ گیا ہے, مجھے تو اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ میں تو صرف اتنا کہا تھا انا خیر من ہوں, کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں کہ اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں, میں نے تو اتنی بات کہی تھی اور خدا کے دربار میں ملعون ٹھہرا مطرود ہو گیا, اور یہ فرعون تو مجھ سے بھی بہت بڑھ گیا ہے, اتنا بڑا دعویٰ کرتا, اتنا بڑا بول بولتا ہے کہ میں تمہارا بڑا پروردگار, یہ موسیٰ کس کا نمائندہ بن کر آیا. مفسرین کرام اور بھی ایک بات لکھتے ہیں, بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے رکن الدولہ, یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور شیخ شہاب الدین سروردی کے زمانے کے قریب قریب رہنے والوں لوگوں میں تھے, بڑے پائے کے بزرگ تھے. ان کا بیان ہے کہ جب روحانی سلسلے میں بعض اوقات حالات گرم ہوتے ہیں, جب میرے حالات بھی گرم ہوئے تو میں نے کشفی حالت کے اندر دیکھا اور میرے خیال میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں منصور سے دیکھوں اور اس کی روح کے ساتھ کچھ ربط قائم کروں. تو میں نے جب یہ ربط قائم کیا کشفی حالت کے اندر منصور سے میری جب ملاقات ہوئی, میں نے دیکھا تو منصور کی روح تو علیین میں تھی, تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ منصور کے بارے میں بزرگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے, بعض لوگ اس کو صحیح کہتے ہیں بعض غلط کہتے ہیں, اکثریت یہ ہے کہ وہ صحیح تھا لیکن اس نے جو ان الحق کا